पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो मन में देव को आ जाए उसमें अभी तो सोचा नहीं है आप कह दो वो सुना ये तो आज सुना दूंगा सुना दूंगा सुनाने की बात तो ये है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अभी जिस साल से चलते हैं क्या आपको मालूम है इस साल से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी कम से कम ये हरेक बहन को हरेक भाई को सोचना है अभी जो हमारी चाल है इसी चाल से अपने उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या मेरी समझ नहीं होगी क्योंकि उम्र हमारी आ गई आधी आ गई पता नहीं आधी आई है पूर्णी आई है पाव भर आई है क्या पता था आगामी जीना कितना हुआ ऐसा पता नहीं है अभी तक इतने जी गए हैं ये बात तो पता है तो जी गए उतने तो मर गए ये इतना दिन जी गए ये आपको बहम है इतना दिन मर गए ये बात सच्ची है खूब ध्यान दे मेरी बात को हवा अब 90 वर्ष मेरे अवस्था हो गई तो इतने वर्ष इतने मर गए अब बाकी कितना पता नहीं पर इतना तो पता है जितने जी गए उतने तो मर गए ये सस्ती है नहीं आप जिसने हम जी गए हैं इतना दिन तो मर गए ना इतना तो मर ही गए मानो इतने दिन तो हमारे कम हो ही गए जितना जीना था हमारे उतने जीने में जितना दिन जी गए हैं उतने तो कम हो ही गए ध्यान दो जा ध्यान दो मेरी बातें ये तमाशा तेरने है सर ध्यान देने की बात है ख्याल करो कि जितने हम चीज हुए 20 वर्ष का कोई 25 वर्ष का कोई 30 वर्ष का कोई 40 वर्ष का कोई 50 वर्ष का कोई 60 वर्ष का कोई 70 वर्ष का कोई 80 वर्ष का मेरे समारे 90 वर्ष ऊपर है तब मेरी माँ जी आते थे वो मेरे से बड़े थे बूढ़े माँ जी आते थे ना वो मेरे से बड़ी अवस्था थी तो ये समय बीत गया थोड़ा ही रहा जितना बीत गया तो चले गए अब कहाँ आए ऐसे ही आप लोगों की अवस्था मेरे से अधिक नहीं है कोई दो चार होंगे बहुत कम है ये माँ जी आते थे नहीं माँ जी मेरे से बड़े थे वे मेरी ज्यादा अवस्था थे तो जितनी अवस्था आई है वो तो अपने माप की अवस्था में से ही तो कम हुई है जितना दिन हम जीने को चाहिए था उतना दिन जितने दिन जी गए इतने तो जी गए वो तो मर गए आपके बहन हम जी गए इतने और जियेंगे जिये नहीं उतने तो मर गए मानो उतना तो उम्र कम हो ही गई। हरेक भाई की हरेक बहन की जितनी उम्र आई है उतने तो हम मर ही गए, उतने तो कम हो ही गए। कुछ भी करो उतना तो कम हो ही गया। अब आगे कितना दिन जीना है इसका पता नहीं है, परंतु जितने जी गए उतने तो मर ही गए। बोलो कि बात शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, शंका सच्ची बात है। अब जात कितने रहे बाकी इसका पता नहीं है, किसी 2 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, 10 वर्ष के, 20 वर्ष के, 50 वर्ष के है, ज्यादा क्या है, 50 से ज्यादा शायद ही बाबा कितने वर्ष होंगे भैया। तो जितने आज तक दिन बीत गए उतने तो हम मर ही गए, उतनी तो कमी हमारे हो ही गई। अब वो तो पूर्ति हो नहीं सकती। आप कोई भी उद्योग करें तो जितने दिन बीत गए उनकी पूर्ति कैसे होगी, वो तो घाटा लग गया, लग गया, लग ही गया, बिल्कुल सही बात है। क्यों दिन तो मर ही गए, अब बाकी कितना दिन है उतना दिन जीना है। तो इतना दिन बीत गए वो तो हमारे मर ही गए, तो जी गए। वहम है ये बोलते है कितना दम जी रहे, हमारे जीवन इतना दिन जी गए, जी नहीं गए आपने, कितना दिन मर गए। अपने जीवन की जितनी अवस्था थी उन अवस्था में से जितनी जितनी अवस्था हमारी बीत गई उतने तो मर गए, अब बाकी रहा उतना रहा है। तो सच्ची बात है ना, झूठी मत बोलो। जन्म से लेकर आज दिन तक जितनी उम्र नहीं थी उतने मर गए कि नहीं, उतनी कम हो गई नहीं उम्र, ख्याल नहीं किया। हमारे जितना दिन जीना था उतने जीने में जितना दिन फिर जी गए उतना दिन तो जी ही गए, और जीना तो समय तो समाप्त हो गया, तो इतने जी गए कह दो, कैसे मर गए कह दो। सच्ची बात मर गई ये है, सच्ची जी गई ये नहीं है, सच्ची मर गई ये है। जाने में सब भाई बहन सब सब जान देना, इसमें 5 वर्ष की कोई बच्ची हुई है, 7 वर्ष की, 9 वर्ष की हुई है, तो 9 वर्ष ही उनका खत्म हो गया, बाकी इनका जीवन बाकी है। हमारा जीवन ज्यादा खत्म हो गया, जीना अब कम कम है। 100 वर्षों की उम्र समझे तो हमारी 5-7 वर्षों की है अब बाकी, 100 वर्षों की तो समझे तब, नहीं तो किनारे है, किनारे है। हमारा जीवन किनारे पर है, आपकी अपेक्षा जल्दी आए, अब हमारी अपेक्षा ज्यादा जी सकते हैं, पता है नहीं, अंदाजन लगाते हैं। ये छोटी अवस्था देखे इनके दिखेगा ज्यादा जो हुआ, पर छोटी उम्र छोटी है तो वह छोटी मरेगा, वो तो उसकी 5 वर्ष रहा, किसी जो महीना रहा है, कोई 4 महीना रहा है, कोई 2 वर्ष रहा है, कोई 3 वर्ष रहा है, इतना ही तो बाकी है। और तो जीवन मर गया ना, इतना तो मर ही गया। तो जितना जीना हुआ उतने वर्ष और जीना होगा, ये बहुत कम आशा है, छोटे छोटे की आशा है। जो 50-60 का हो गया, अच्छा 50-60 अब जीवेगा क्या, 50 वर्ष का हो गया तो अब 50 वर्ष जीवेगा क्या, वो उम्मीद नहीं है। ये जी जा जी जा 125 वर्ष हो जाए, परंतु प्राय लोग मरते हैं थोड़ी उम्र में, उस उम्र के देखते हुए 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष और बाकी नहीं रहे। तो 50 वर्ष में कितनी उन्नति करी, परमात्मा के नजीक कितने पहुंचे, इस हिसाब से आगे उम्र में हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ये क्या जस्ती आप गए। इतनी उम्र बीच में कितनी कर ली, इतने नजीक पहुंच गए भगवान के, अब तो बहुत नजीक रहे तो पहुंच जाएंगे। मेरी समझ में 1-2 भी साथ हो, इतना आदमी में बहनों में भाइयों में समय देखा जाए तो इतनी उम्र अब बाकी नहीं है जितनी बीती है, जितनी बीती है इतने में परमात्मा की प्राप्ति के नजीक नहीं पहुंचे तो अब बाकी यही पहुंच में कैसे पहुंच जाएंगे। ऐसी है कि बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। अंत काले से माँ में वह स्मरण होता करे वरुण, उसमें लिखा है अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ मरता है तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाए वो बात एक अलग है, परंतु उम्र के हिसाब से हमने इतना पर सत्संग किया, इतने सत्संग में कितनी प्राप्ति करी, इस हिसाब से अगर प्राप्ति हो तो मरने तक प्राप्ति हो जाए ये संभावना नहीं है। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष आपने सत्संग करी, बहुत संपत्ति पर चला गया, मैंने सत्संग चला गया। हम साधु भी हो गए, साधु होकर के परमात्मा की प्राप्ति में ही तो नहीं लगे, और काम में लगे और पढ़ाई में लगे। हमारा जीवन भी बीता था देखा जाए तो साधु हो गए, मन साधु होकर बंधे में लगे क्या? नहीं लगे, पढ़ाई में लगे। तो पढ़ाई में लगते लगते हमारी उम्र थी तो उतनी उम्र में तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके बाद लगे तो परमात्मा की प्राप्ति में हम कब लगे? आप जाने, हमें बता, आप बता सकते हो आप भाई, हम अंकुश अंकुश में लगे, आप बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ। 100 वर्ष में 13 वर्ष बाकी रहे, तब मैंने विचार किया कि 12 वर्ष में काम सिद्ध होता है तो हमारे 13 वर्ष है। अब 100 में 13 वर्ष बाकी रहे तो विचार किया, 87 में 86 में हमें याद है, 86 के बाद हम 70 साल लगे, तो अब 20 में लग रहा है, अब दूसरा काम नहीं करना है। तो उसमें लगे हुए वर्ष बीत गए, उसमें 100 वर्ष गए, 100 वर्ष के बाद में बीता 53 54 है, 55 हुए, तो 55 वर्ष ये बीते और 13 वर्ष हुए भी। 55 और 13 कितने होते हैं? 68 कितने होते हैं? 68 वर्ष होते हैं। तो 68 वर्ष में हमने प्राप्ति करी, तो 68 वर्ष में जितनी प्राप्ति हुई इतनी 68 वर्ष और लगेगा तो पूरा प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे हिसाब लगावे आप तो आपकी जितनी उम्र सत्संग में बीती है हमारी आपकी हमारी ज्यादा बीती है। 68 वर्ष हो गया हमारे सत्संग में लगे हुए, 68 वर्ष हो गया। तो 68 वर्ष में जितनी उन्नति होनी चाहिए जितनी नहीं हुई है, तो चाहिए उतनी उन्नति नहीं हुई है। क्यों? अपने अपने सोचो, आप भाई बंधुआ सोचो भाई, हम कितने वर्षों से लगे हैं। एक एक भाई अपने अपने में सोचो कि हम सत्संग से कितने वर्षों में लगे हैं। सत्संग में लगने पर भी तत्परता से परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसी लगन से कितने वर्ष लगे? उसमें जिन प्राप्ति हो जाए क्या मृत्यु तक हो जाएगी प्राप्ति? अभी चाल है, इस चाल से मृत्यु तक परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? मेरी दृष्टि नहीं है, प्राप्ति हो जाए क्षण में। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन संसार की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति, मान की, सत्कार की, आदर की, ये प्राप्ति हमारे हाथ की बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति अपने हाथ की बात है, जब चाहो तब कर सकते हो, मगर वो तत्परता करते नहीं हो। जैसी होनी चाहिए तत्परता ऐसी है नहीं, लगन मेरे को नहीं दिखती है। देखती हो तो मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, आप लोगों की ऐसी चेष्टा नहीं दिखती है। तो कितना वर्ष लगेगा? कितना वर्ष लगेगा तो और समय कहाँ से मिलेगा? छोटी अवस्था अभी विचार करे तो बहुत ज्यादा उन्नति कर सकते हैं ये, पर इनकी भी तत्परता वो नहीं है, सत्संग लेते नहीं है, बैठे बैठे विचार कर रही हूँ भाई, सत्संग सुन रहे हैं करते हैं, देख देख देख रहे हैं। दो मिनट तीन मिनट लग जाएगा ऐसे में देखिए अचार, अब मेरी बात ही सुनते नहीं वो कैसे कर देंगे प्राप्ति, जब मेरी बात सुनते भी दे तो होता भी देख दे दे दे दे दे। बैठ रही हूँ मैं सुना रहा हूँ बात, क्या सुना कुछ बता नहीं, एक दूसरे पता नहीं है कुछ, कैसे सुनेगा जो सुनता ही नहीं स्वयं, आप ही ऐसे बैठे करता है कैसे सुनेगा, आपको होश नहीं होता है, होश होना चाहिए, उम्र जा रही है, मौत आ रही है, कब सोचोगे कब प्राप्ति करोगे, जितनी उम्र बीती है आपकी 10 वर्ष की 12 वर्ष की 15 वर्ष की इतनी बीती है आपकी कम हो गई, अब आगे कितना जीना पता है नहीं, छोटी मोटी और तो मर जाते आदमी, मरने की रीत पेट में है जन्मते हैं और बाद में प्रत्येक दिन में मरने की अवस्था आ ही रही है, कोई ऐसा दिन नहीं कि आज दिन कोई मरेगा नहीं, कोई बता सकते हैं आज दिन कोई मरेगा नहीं, छोटी अवस्था कोई मर नहीं, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है, मरने की रीत जन्म से लेकर ठेठ मरने 100 वर्षों तक मरने की रीत हरेक वर्ष में है, तो हरेक वर्ष में हरेक महीने में हरेक दिन में हरेक घड़ी में मरने की तैयारी है एकदम, ऐसी अवस्था में और कितना दिन जीना है, उतना दिन जी करके और बाकी का काम पूरा कर दोगे, जितना बाकी रहा है इतना दिन में पूरा कर दोगे क्या, नहीं कर दोगे तो घाटा किसके लगेगा, क्या दूसरे के लगेगा, किसे कमी आई बताओ, इतने आप बैठे हैं, अगर आपके विचार से उम्र जितनी बदन में गई है इतनी बदन में लगाने पर इतने बीता दिन सत्संग करते हुए क्या इतने दिन और बढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति होगा जी, अगर नहीं हो गई तो तेजी से चलो, आधी प्राप्ति होगी भाई, आधी तो पहुंच पाओगे हम, आधी हो गई काम क्रोध लोभ मोह मद आधा मिट गया तो आधा मिट गया तो ठीक बात है, आधा भी नहीं मिटा है तो मिटने कैसे क्या उम्मीद है, अगाड़ी आधी उम्र अगाड़ी है इसका पता है नहीं काम बाकी पड़ा है ये प्रत्यक्ष है, हमारे तो देखी हुई है मैंने, आप भी देखी हुई है, आप भी देख लो कितने वर्ष लगेंगे परमात्मा प्राप्ति में, जब ऐसे आप हो गए वो कैसे होगा, अब परमात्मा की प्राप्ति में लगने पर तो सो ये है, नहीं लगो तो करो कैसे, सफल पशु की तरह जीवन बीत जाएगा, पशु जैसे खाते पीते मर जाते हैं ऐसे ऐसे मर जाओगे, इतने आदमी है जिनमें ये फर्क है कि विचार करते हैं कि उम्र थोड़ी है भाई काम करना है तो ये तत्परता से करते हैं, ये सत्संग नहीं लगे हैं उनको क्या होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है हमारी उम्र किधर जा रही है क्या दशा होगी, होश ही नहीं है, होश भी है ही नहीं, पता ही नहीं है, और आज लगे हुए हैं उनको ये पता तो है, कम से कम इतना तो पता होता है भाई इतना जी है इतना जीना इतना किया इतना काम बाकी है, हिसाब करो, इसमें स्वयं को सोचना पड़ेगा कि ताकत नहीं है आपकी कि आप जी जाओ, कैसे जियोगे उम्र से अधिक कैसे जियोगे, जितनी उम्र है उतनी तो जियोगे, उम्र कितनी है इसका पता नहीं, अरे बेटी उसे पता है बिल्कुल पता है, इसमें एक पाई भाग इक्कीस तय भाग नहीं है, जितनी उम्र बीत गई है उतनी तो हमारी चली गई, उतने तो मर गए जस्ती है नहीं आपके, जितनी उम्र बीत गई उतने मर गए, सच्ची है दी जैसे ही नहीं सच है उतने तो कम हो गई कि नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, आप सोचो नहीं समझो नहीं मेरी बात पर ध्यान नहीं दो तो अपनी मर्जी है, पर ध्यान दो तो ये बात प्रत्यक्ष दिखती है कि जितनी उम्र बीती है इतनी उम्र तो मर गई, इतनी उम्र तो काम आने में है नहीं, वो तो आ गई आ गई आ गई, काम लिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं लिया नहीं है। पाप करने बीती तो बीती, पुण्य करने बीती बीती, भजन करने बीती बीती, देने तो बीती तो बीती, उतने उतने उतने उतने तो मर ही गए। यह खाद में आता है नहीं, इतना दिन मर गए हम, अब इतना दिन मर गए तो इतना दिन कमी होगी हमारी, इतने में कभी आधी गई पाव गई पुण्य गई कितनी की पता नहीं है। हम इतने में जब जब परमात्मा की प्राप्ति नजीक पहुंचे अब निजी कैसे पहुंचा हुए, यह सोचना चाहिए हरेक को, छोटे छोटे बालकों को सोचना चाहिए कि इतनी उम्र तुम्हारे बीती फिर तुम्हारा अवश्य कर रहे हैं। अरे भाई कर क्या रहे हो अब, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप फिर कर देखो तो मैं बहुत बट रहा हूँ, मैं जितना घूमा हुआ आप नहीं घूमे हो, रोजाना रोजाना आज का कुछ वर्ष हुए जिसमें कपड़ा रहता हूँ सदा नहीं फिरता हूँ, एक ही दिन में तीन तीन चार चार गाँव फिरा हूँ मैं एक ही दिन में, रोजाना चातुर्मास में ठहरना पड़ता दो महीना और दूसरे एक दो महीना और ठहरना पड़ता ही नहीं, वर्ष बीत गए मेरे को, वर्ष बीत गए तो वर्ष बीत गए तो इतने वर्षों में हम कितनी उन्नति करी, परमात्मा के कितने नजदीक पहुंचे, इस हिसाब से हम कब पहुंचेंगे और इतना जिएंगे कि नहीं जिएंगे पता नहीं, ये सोचो। हरेक बात हरेक भाई हरेक बहन को ये सोचना चाहिए कि मेरी उम्र कितनी थी और इतनी बीत गई, अब बाकी कितनी रही है, इतने में कितनी ही कमी की पूर्ति होगी हमारी, इन बात को सोचो। गफलत मत सोचो, इसमें प्रवाद मत करो, इसमें बेपरवाह मत करो, इसमें सोचो और बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, ऐसी बातें मेरे को मिली है, हमें भी बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, ऐसी बातें मिल रही इसीलिए मेरे को मिली है और मैं खोज में हूँ अब भी खोज में चली है मेरी, बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए ये खोज अभी भी मेरी है, अब मेरी मिट्टी ऐसी नहीं है तो जल्दी मैं बता सकता हूँ। मैं आप परवाह ही नहीं करते, जितनी कहते हूँ वो तभी निकमी पड़ी है, आप खोज करते ही नहीं, सब काम धरा देगा मरना पड़ेगा, उसी दम मरना पड़ेगा, कोई काम ऐसा नहीं है जिस काम के कारण से फिर जीना पड़े, ये काम कौन सा बन पाता है। आज मौत आवे तो आपके पास क्या ऐसी ताकत है, आज नहीं जाए कल मरेंगे, कौन सी ताकत है, कोई ताकत नहीं है, इतने बैठे सब कोई की ताकत नहीं, आज अगर मृत्यु आ जाए तो आज ही बनना पड़ेगा, यानी कल मरेंगे एक दिन और रह जाए, ये हाथ ही बात नहीं है, जी जाए दस वर्ष जी जाए बारह वर्ष भी जी जाए, ये सोचना चाहिए ना सत्संग करने वालों को, ये सोचना चाहिए हमारा जीवन कितना है बाकी है, वो पूरा कैसे होगा, कितना समय लगेगा, इतना समय सत्संग करते हुए तो कितनी आधी आधी प्राप्ति होगी, तो आधी हो रही है, मैं आधी प्राप्ति हुई नहीं है तो पूरी कैसे होगी, यार मरना पड़ेगा भक्त पर मरना पड़ेगा ही, ये समझते नहीं है बालक है, ये समझते नहीं कहीं पड़ेंगे मैं कहीं को नहीं, समझते नहीं तो करोगे क्या, उम्र बीती जा रही है मौत नजदीक आ रही है, समझ करो कब परमात्मा प्राप्ति करोगे, कौन सा दिन होगा, कौन समय होगा जिससे मरोगे, ठल नहीं है, कहने पर भी सोचते नहीं है। आप लोगों से कहना है कि आप सोचो भगवत प्राप्ति में कितनी देरी है, कितने तुम पहुंच गए, आपके कामना है नष्ट हुई नहीं, क्रोध नष्ट हुआ नहीं, लोभ नष्ट हुआ नहीं, मोह नष्ट हुआ नहीं, मत्स्य नष्ट हुआ नहीं, ईर्ष्या नष्ट हुई नहीं, द्वेष नष्ट हुआ नहीं, आधा नष्ट हुआ गया, आधा नष्ट हुआ तो आधा काम बढ़ा, नहीं नष्ट हुआ है तो काम बढ़ा नहीं है, बर्बाद भी तो ले गया, समय तो लग गया, यार हमारे काम को लोभ आगे तो बीच में बीते नहीं, ये मरा नहीं है। कल वहां बात हुई तो कल मैंने ये बात कही कि प्रत्यक्ष आदमी के सत्संग करने वालों के प्रत्यक्ष है ये बात कि पहले क्रोध कितना आता था, मैं तीन मात्रा बताई, पहले क्रोध आता था जल्दी जल्दी, उतना जल्दी नहीं आता है, ये फर्क पड़ा है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आप जानो, मेरा विश्वास है कि फर्क पड़ा है। अच्छा उतना जल्दी नहीं आता, और जितना जोर से भंभका आता था जोर से नहीं आता उतना, और वो मिटता था उतना पहले जल्दी नहीं मिटता, देर रहता, अब थोड़ी देर से मिटता जल्दी। तीन बात बताई थी कल, याद है कल गई थी, तीन बात फर्क पड़ी तो अपना इतना विश्वास हुआ कि इतना तो हम यहां तक तो पहुंच गए, जितना तक हम निर्विकार पहुंच गए, अब सर्वथा निर्विकार हुए तो प्रार्थना परमात्मा प्राप्ति होगी। तो सर्वथा निर्विकार होने में कितना दिन लगेगा, इतने आधे दिन लगे तो आधा दिन वो बाकी रहा, तो उतनी उम्र में इतना काम किया तो अगली उम्र में इतना काम करेंगे, तो बाकी बची हुई उम्र में पूरी पूरा हो जाएगा काम, ये सोचा जाए ना रेगो, ये दूसरे की बात नहीं है, खुद अपनी है बात, दूसरे का लालचना नहीं है, अपने खुद की अपनी अपनी बात है, मेरे को अपना सोचना है, आपको अपना सोचना है, छोटे से बच्चों को अपना सोचना है, बड़ों को अपना सोचना है, बहनों को अपना सोचना है, भाइयों को अपना सोचना है, अपनी उम्र कितनी बीती, जितने कितना काम हुआ, इस हिसाब से कितना दिन और दिन लगेगा, और समय कितना है बाकी, इतना खत्म खत्म हुआ गया है, सोचना चाहिए ना ये, आप ही नहीं सोचो कौन सोचेगा, क्या दूसरे आदमी सोचेंगे। सत्संग करने वालों को पता नहीं है, सुनते हैं सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरे को तय करते हैं, और अल्लाह मचाते हैं, अल्लाह मचा बुरा सब कहते हैं सत्संग करते हैं, अभी तक ये है कि इतना धन ले लें, इतना पिछड़ा बना लें, इतना ये बोले, इतने नहीं, इतने मकान बन जाए, इतना और बढ़ जाए, ये बन जाए बना पड़ा काम बिगड़ जाएगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये सोचा ही नहीं, यहाँ एक मकान और बना दे, एक और बना दे, पर ये खत्म हो जाएगा ना। सुन सुन कंक हर महल सुनाया, आदि महन का सो संसारिया में नथिया बनो पासो, पहचाना नहीं हुआ तो तुझा नंबर में आदि महल का सो, और महल तो सुंदर बनाया, पर ये महल कितना दिन ने बनाया है, ये ध्यान दिया कि नहीं, वो कच्चा ही सफाई कच्चा है, तुम्हारे क्या काम आवेगा। चढ़ाते हैं मकान बनाते हुए लोग कहते हैं समझदार, ऐसा मकान बढ़ाओ सीमेंट दे करके जो पीढ़ियां न जाए, पीढ़ियां ही न जाए, अर्थ क्या होगा, हम तो मरेंगे नहीं, मकान जाएगा निच पीढ़ी कैसे बीतेगी, आप बड़े रहो तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी, आप मरोगे कि नहीं, मकान ऐसे अपना पक्का जो पीढ़ियां नहीं जाए, तुम्हारी क्या काम है, पीढ़ रहे बे नहीं है तुम्हें क्या पता, बेहोशी से बात करती बोल, क्यों बेहोशी बोले जो बोलते है, सही बात बोले जो, ऐसा मकान बनाओ हमारा जन्म जन्मांतर पीढ़िया पीढ़िया पीढ़िया, तो पीढ़िया तू मरेगा तो पीढ़िया देगी, और पहले भी देगी नहीं मरी, हमें पीढ़ी कैसे बीतेगी, मकान से बनाओ, अरे ये बाहर कैसा कैसा बैठा, बात बार बार गति बहुत धीमी गति है, ये तेज कैसे हो, साधना की गति है बहुत धीमी है, तेज ये बात सुनने से हो गया। आपके यदि बात पैदा हुई थी साफ कहने से सत्संग से होता है। सत्संग अपने तेजी लाने वाला है कौन आप बताओ, इतने बड़े स्वभाव कोई बताओ, सत्संग के बिना ऐसी तेजी लाने वाला कौन है? ये जो समय बता रखा आपने कि अमुक दिन ये सोचना है, अरे वो घाटा आपके है कि दूसरे का है? केवल केवल केवल आप, केवल आपके है और किसी के नहीं है। कोई कुछ भी कर तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपने मन गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो, भलो करो बुरो करो कसो संसार, क्या मतलब? तुम्हारा काम तो तुम्हारे काम करने से होगा, तो कितना किया है मैं, अब कब करेंगे ये सोचो जरा। तो विचार करो आप, कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा विचार करो, सोचो समझो। उम्र बीती जा रही भाई बड़ी तेजी से, आप आकर ये बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बूढ़े से बूढ़े देख रहे, इतनी उम्र इतना समय चला गया, अब 4:12 आ चुके हैं, 4:12 आ चुके हैं, तो 4:12 तक उम्र तो गई, ये तो गई, खत्म हो गई नहीं। 3:30 से हमारा समय था कि 3:30 से 4:30 तक बोलो, जिसमें 12 गए तो मिनट कितने बचे? 18 बचे हुए। 12 गए तो बाकी 12 बाकी गए तो कितने बचे? 18 बचे। 18 रहे उम्र की उम्र है इतनी, थोड़े 13वां चल रहा है, 12 तो बीत गए हैं, 13वां चल रहा है, 13वां समाप्त हो जाएगा, 13 समाप्त हो गई, बस 13 निकल गए, फिर कहते हैं बाकी 12 बाकी 18 बचे 17 रहे, 4:30 तक बोलना है, ये 13 हो गया, अब 13 आ गया। सबकी उम्र खत्म, सबकी कोई एक ऐसा नहीं है आप बता सकते हो इसी उम्र खतरे खतर नहीं हुई, कोई ऐसा है ही नहीं, हो सकता ही नहीं किसी की उम्र खतर नहीं हुई हो। आपके हमारे 17 न बीते वैसे बताओ, कोई कोई बताओ, छोटा बड़ा सबकी उम्र बीती है, जितनी बीती है उतनी नजीक आ गई मौत है। मौत अपनी अपनी आ गई ना, अलग अलग ये दूसरे ही नहीं है, अपने खुद की है। अब चेत नहीं करते हो, कब चेत करोगे? किसी दिन सोचने चेतने के लिए विचार कर रखा है, कब विचार करोगे इसका? उम्र तो जा रही है, सावधान सबको, एक एक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। जितनी उम्र बीती है वो बीत रही है, श्वास श्वास की बीत रही है। 14 हो गए, 14 हो गए, 12 से 14 हो गए, फिर बीत रही है। ये बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, खेले, अरे कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो, किस तरफ तुम सोच रहे हो, तेरी दशा क्या होगी, क्या पढ़ना चाहते हैं, तू क्या करना चाहते? कितने बड़ी भाई नुकसान की बात आप कर रहे हो, अपना शायद सोचने नहीं हो, कोई बताने वाला है ऐसा? सत्संग करने वाले भी सोचते नहीं है, सत्संग करने वाले सर नहीं, वे भी सोचते हैं, स्वयं भी नहीं सोचते, कैसे विचार करें, कैसे विचार देंगे आप? अलग अलग सब जैसे कोई पागल आदमी हो ऐसे हो रहा, होश नहीं, अरे मकान बनाना है तो यू बनाना है, यू बनाना है, यू बनाना है, कब तक रहना है, कब जाना पड़ेगा, होश नहीं। रुपया कमा जाए, इतना रुपया गया, इतना आ गया, रुपया सिंधन का तो रुपया दे दे, मौत आ रही है नजीक, रुपया क्या काम आएगा, क्या काम चला चले आएंगे। सावधान रहना चाहिए आदमी, हरेक को सावधान रहना चाहिए। दूसरों को तू भरोसा करता है, यहाँ मकान बनाएगा, ऐसा बनाएगा, राम नाम शक्ति बीत हो जाएगी, क्या विचार किया ऐसे मकान बांध लोगे, क्या हाथ में मन सब बांधते इतना बस ऐसा, इतना बस में ऐसा करते, इतना बस में ऐसा करते। सोचो जरा स्वरूप भाई, उम्र उम्र जा रही, सबकी सबकी बीती जा रही है, कब चेतोगे, चेत कब करोगे, होश कब आएगा, ये कौन चेताएगा, क्यों चेताएगा, क्या मतलब है, खुद को पता नहीं है, खुद को ही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्या बताएंगे। अच्छे अच्छे पुरुष हो गए हैं जिन्होंने अपनी उन्नति कर ली है, परमात्मा में लगे हैं और अपना विचार किया है, उनमें आई है। आप सत्संग करते हो, आप में दूसरों की अपेक्षा विलक्षणता आई है, इसलिए मैं मानता हूँ, सबकी कहता नहीं मैं, पर कहता हूँ मैं आई है विलक्षणता। क्यों बात होती तो वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना कि फर्क तो बहुत बड़ा है, पहले बहुत फर्क पड़ा है, क्यों कहते सभी, पर जैसा होना चाहिए जैसा नहीं हुआ है, फर्क तो बहुत बड़ा है, ऐसा कहने वाला भी कम है, हमारे भाई बहन में से ऐसे है, फर्क तो बड़ा है, तो वो फर्क बहुत जल्दी पड़ सकता है, जल्दी तत्व की प्राप्ति हो सकती है, अभी हो सकती है, अभी केवल आपकी सच्चाई, केवल इच्छा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, केवल इच्छा, और कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई जरूरत नहीं, कोई संगत जरूरत नहीं, कोई संगरी जरूरत नहीं, केवल इच्छा कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे बुरा करे ना करे, बुरा ध्यान दे ना दे, मेरे को देना है। एक आदमी ऐसा सोचे तो जरूर हो सकता है, सोचो जा, क्या दूसरे का काम पड़ेगा, क्या एक का काम पड़ेगा, एक एक एक एक एक सब एक एक सब एक एक है, दो कौन है बताओ, मेरी मौत आ जाए तो मेरे दूसरा कौन है, दूसरा कौन है बताओ, आप में भी दूसरा कोई है, आपके साथी है दूसरा, कि मेरी जिंदगी चला जाएगा, खुद उतरना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा, बहना भाई चलेगी नहीं, उसे खरीदना पड़ेगा, अरे वो दिन आ रहा है, अभी तो ये होश नहीं है, बहुतों को ये होश नहीं है, कौन सा कि उम्र आज तक बीती दर मर गए आप, ये होश नहीं है, यही होगा तो मैं इतने जी गए, इतने जी गए यही कहेंगे, आप जी गए नहीं मर गए हो, बोलो जी गए सच्ची है मर गए सच्ची है, दोनों बता करो, आज दिन तक उम्र की थी जिसमें आप जी गए कि मर गए, सच्ची बात है मर गए, नहीं जी गए इतने, अब ऊंधी जब आपने पकड़ी हुई बात है तो छुट्टी कैसे समझोगे, मूड में पकड़ी हुई ऊंधी उल्टी पकड़ी हुई है, ये तो मेरे को आप लोग चिता देते हो तो मेरे को होश आती है, तुम ऐसे कैसे समझते हो कि इतने दिन जी गए, ये कैसे समझते हो, सुनने को नहीं मिलती, सुनने को मेरे को दूसरे आदमी ने कहा तो पता लगा, मैंने दूसरे ने कहा कि ये बात है, पता ही नहीं कि हमारी उम्र में हमारी बीत गई इतनी, ये पता ही नहीं, अब पता ही नहीं वो क्या करेगा, असली बात का पता ही नहीं तो क्या करेगा वो, तो उम्र जितनी जितनी आ गई जिन भाई बहनों को उतनी हमारे माई खत्म हो गई, अब बाकी कितने इसका पता नहीं, इसका तो पता नहीं है, परंतु इतने तो मर गए, इतनी बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम सच्ची है, सोलाना तो सोलान सच्ची है, इसमें किंचित बात भी गलती नहीं है, सोलान सच्ची बात है, इतनी उम्र तो भी नहीं, अब राग करते हैं, द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, विरोध करते हैं, अरे कर क्या रहा तू, कितने विचार कर रहा है, दशा तेरी क्या हो रही है, कितना ही कोई हमारा नुकसान करे क्या कर सकता है, हमारी उम्र ऐसी थी कुछ नहीं कर सकता, उम्र बीत गए कुछ नहीं कर सकता, उम्र है जितने कुछ नहीं कर सकता, उम्र बाकी है कुछ नहीं कर सकता, दूसरा क्या करेगा, सोचना चाहिए इस बारे में। दूसरे की तरफ आंखें मीच लो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भुवन हुआ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो, भलो करो बुरो करो करो, क्यों चिंता करता हूँ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपने भवन बार, अपने भवन का जरूर भैया कौन साथ है, मेरा साथ देने वाला है कोई, आज अगर मैं मरूं तो आप साथ देने वाला है क्या, कि आपके पास शक्ति है क्या जो नहीं मर देंगे, किसी पास में है, रो दो रोने मेरे क्या फायदा हो, आंसू तो क्या फायदा, रो तो क्या फायदा, मेरे क्या फायदा, बचा तो सकते नहीं आप, रो दो ज्यादा नहीं मरो दो, इससे ज्यादा जोर क्या लगाओगे, क्या करोगे, तो यही बात सबके लिए, सबके लिए ज्यादा स्नेह हो तो रो जाएगा बस, अब रोने से क्या फायदा हुआ, स्नेह से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ था, हमारी सहायता कोई कर सकता हूं बताओ, ऐसे ही हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, एक एक सहायता नहीं, अकेला एक एक आदमी अकेला है, एक एक आदमी अकेला है, सब अकेला है, कोई सहायता नहीं, ना स्त्री है ना पुत्र है ना भाई है ना बंधु है ना माता है पिता, माँ सहायता कर सकती, बाप सहायता कर सकते, भाई कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बेटा कर सकता है, कौन कर सकता है बताइए, बेटे भी क्या करेगा, माँ ज्यादा अच्छी लगती है तो रो देगा बस, और क्या करेगा और बताओ, तू कर सकते नहीं बेचारे, करना चाहे तो करना चाहते नहीं वो तो, और करना चाहे वो भी कर सकता नहीं, तो अपने खुद को स्वेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए कि नहीं, कन बेहोशी में नहीं हुई, होश में कब आओगे, आज संत गए कल कर राजी हो रहे, अरे उम्र बीती जा रही है, मौत नजदीक आ रही है, चेत करो होश में हो जरा सोचो तो सही, सोचते नहीं, कह दी आप बात कह दी ना, आज सुन ली, आज थोड़ी सी हुई खुद ही आज नहीं उतार कराया, फिर भूल फिर छोड़ दी, छोड़ती नहीं है, पक्की पकड़ रहनी चाहिए कि मेरे तो अपना कल्याण करना है, अब दूसरा तू करे न करे अच्छा है मंदा है तो है, मैं हम क्या करें, अच्छा है मंदा है तो मंदा है, बुरा तो बुरा है, भला तो भला है, हमें क्या मतलब, भले से क्या मतलब है, क्या बुरे से मतलब, हमें तो अपनी उम्र खत्म हो रही है, इस पर विचार करना है, एक एक भाई एक एक बहन के भीतर में ये चेत आना चाहिए, होश आना चाहिए, भाई हमें तो अपना कल्याण करना है, अच्छा है तो और बुरा है तो अपना कल्याण, दूसरा अच्छा है तो क्या मतलब है, बुरा है तो क्या मतलब है यार, वो द्वेष करता क्या मतलब है, राग करता क्या मतलब, अपने राग द्वेष करते फंसते ये मुश्किल है, दूसरा कुछ भी करेगा सही, उसे हम द्वेष क्यों करें, क्यों राग करें, क्यों द्वेष करें, क्यों बुरा समझें, क्यों भला समझें, अपना कल्याण करना है, जिन जिन में प्रश्न है क्यों उसे समय लगाए, ये छोटे छोटे नहीं सोचते, हम कहते पढ़ो भाई तुम ध्यान दे सुनो बात सुनो, बेटा होते हैं ऐसे, ऐसा नुकसान आपको होगा कि हमारे होगा, ये बड़ा सोचो, आपके नुकसान हुआ वो आपके हुआ कि हमारे हुआ, आपने पढ़ाई की ऐसा काम किया आपके लाभ हुआ कि हमारे लाभ हुआ, हम कहते मत करो, सोचते नहीं, बेहोशी में काम कीजिए झूठ बोले कौट करे, अरे नुकसान किसका हो रहा है ये तो सोचो जरा, हानि नुकसान किसे हो रहा है, हमारे हो रहा, आप कितने ही पापी बन जाओ तो हमारे क्या मतलब, पुण्य तो बोले हमें क्या मतलब, हमारा तो हमारा किया का हमारा काम आएगा, तो हमें सबसे ऐसा उसे धोना है, उसे कैसे ही करो, तो कब सोचोगे किस दिन के लिए ये छोड़ रखा है कि हम दिन विचार करेंगे इसका, यही विचार यही दिन जा रहे हैं, ये दिन खत्म हो रहे हैं, हमें सोचते हैं नहीं, विचार को एक एक भाई विचार को, हमारे दिन बीत रहे हैं, इतनी उम्र भर की मर गई, इतने मर गए, इतना घाटा पड़ ही गया, आप कोई बताओ घाटा नहीं पड़ा क्या, आठ घंटे की उम्र गई, ये घाटा हुआ कि नहीं, उसे कहते हम जी गए इतने, जी कहाँ गए, मर गए इतने, इतनी तो कमी आ ही गई, आपकी असली उम्र में इतनी तो खत्म हो सकी, खत्म हो रही है, बेगैर जी रहे हैं कि जी रहे हैं, आज बदल बदल गांठ है, आज आज वर्ष गांठ है, खुशी बनाते हैं, रोना चाहिए, समझ समय बीत गया, बेहोशी बेहोशी में आश्चर्य आता है, मैं क्या सोच रहे हो आप, दिन चले गए भाई, समय जा रहा है बड़ा तेजी से जा रहा है, समय समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, आपकी चतुराई काम नहीं देगी, कितनी विद्या हो, कितना ही कुशल हो, कितना ही होशियार हो, कोई काम नहीं आवे, कुछ काम नहीं आवे, उसी क्षण जाना पड़ेगा, उसी क्षण ही कोई संबंध काम नहीं आवेगा, क्या काम आवे बताओ, कोई रक्षा करने वाला है, दिखता है कि मृत्यु आगे तो अमृत रक्षा कर देगा, वो सहायता कर देगा, वो सहायता करने वाला भी मरने वाला है, वो भी मरने वाला है, वो क्या करे वो, तो आप स्वयं सोचो, इनमें स्वयं को सोचने के सिवाय और बात है नहीं, किसी से ही राग द्वेष मत करो, कितना ही हमारा बुरा करे, अपने हृदय मत करो, वो बुरा करता है माफी मांगो, अपने अपने तरफ से किसी के साथ द्वेष मत रखो, किसी के साथ पैर मत रखो, रखोगे वो अपने आएगा, अपने आप बंधेगा फंसेगा, इस वास्ते हृदय में सच रहो, सबसे निर्दय रहो, किसी राग किसी द्वेष इंद्रिय इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष विभस्त हो तय न फंस पाते, तो ऐसे परिपंथ नहीं लुटेरे राग और द्वेष है, किसी को अच्छा समझा वो भी फंस होने वाला, किसी का द्वेष समझा कोई अच्छे अच्छे दुख दे दिया तो अच्छी बात है, सुख दे दिया तो अच्छी बात है, राग द्वेष क्यों करो, क्यों करो बताओ, एक क्या लाभ होगा, आपका कल्याण होगा, राग से होगा द्वेष से होगा, सोचो सोचो कैसे होगा कल्याण बताओ, प्रत्येक क्षण एक एक श्वास में, एक एक श्वास में उबल जा रही, एक एक श्वास में वो गिनती के श्वासों में से एक एक श्वास जा रहा है, ये श्वास पूरे गए और उस दिन जा रहे, चलो भाई अब मर गए क्यों गए, श्वास नहीं आया, और क्या उत्तर है आपको, मरे क्यों कि श्वास नहीं आया, क्यों नहीं आया श्वास, खत्म हो गया, चाबी जितनी भरी है उतनी ही दुखद का होगा, वो सब उधर जाएंगे बाद में घड़ी कैसे चलेगी, उसमें भरे तो कोई भरने आती नहीं, ये घड़ी भरने तो आती रही, खत्म हो रही है, खत्म होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा, ये देखिए 30 मिनट आ गए, 30 मिनट इस तरह से जा रही है, पढ़ाई करो भजन करो नहीं करेंगे, अरे क्या करोगे, पूछे तुम्हारे क्या करोगे, मरोगे और सिवाय करोगे क्या, ऐसा सत्संग मिलेगा कहाँ, कौन कहेगा कि तुम भजन करो, तुम कीर्तन करो, तुम पढ़ाई करो, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, नहीं करो तो हानि किसी हो रही है, अरे पढ़ाई करो तो लाभ किसी हो रहा है, पढ़ाई के दिन खराब लगते हैं, हमारे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, पर्चे अच्छे लगने लगे, कुछ पढ़ने लग गए, पर पहले पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, खेल अच्छा लगता था। दिन होता रे वही जरा बजाने खेल आ छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। मैं छुट्टी मिल गई करोगे क्या, क्या जी जाओगे? जीने की बात है, समझ लो, समझो, जरा ध्यान दो, चेत करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। मर जाओगे अचानक, क्या फायदा हुआ? जैसे कुत्ता मर गया गली में, पता ही नहीं कितना कुत्ता मर गया, कहाँ मर गया, कभी मर जाएगी कुत्ते की मौत। इस बार चेत करो, भाइयों को चाहिए, बहनों को चाहिए, चेत करो, विराग की विशेष कहते। अब तो हम तो भजन करेंगे, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब छोड़ करके एक भजन में लग जाओ। कोई बात पूछ नहीं, मैं तो पूछ लो, तत्वता से कैसे लगे, किस तरह से तत्वता से हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 6 नवंबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।